السلام عليكم ورحمة الله. صحيح هجم، benim sorum وحدة الوجود nedir ve وحدة الوجود'dan olan kişiler ne yapıyor؟ yani onların menheci akidesi nedir؟ duyduğuma göre sufilerdir، ama tam olarak وحدة الوجود ne demek ve bu ne oluyor؟ بارك الله فيكم.